أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimet më të plota janë vetëm për Zotin ton, Allahun Gjelle Gjelaluhu, për shëndetit tona, për shëndetit e Zotit, mëshira, bekatia e ti, të gjitha të grumbulluara, të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, bi shok të ti, besnik, mbi familën ti të ndërshme, mbi gratë ti të paqta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët, ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar lezër, me lejën e Zotit Gjellë Gjellë Aluhu, vazhdojmë në vargun dhe ciklin e legjeratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjallës Allahu Tebareke vë Teala. Dhe përmendëm në gjdo parathanje të këti cikli se nuk ekziston land, nuk ekziston trajtime, nuk ekzistojnë shtetësime, nuk ekzistojnë hulumtime më të mdoja, qaste më të shtrejta, se sa kalimi i qasteve në librin e Zotit Gjellë Gjellëluhu. Të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam preokupimi kyç, boshti preokupimeve ka qenë si ta kuptojnë fjalën e Zotit Gjellë Gjellëluhu. Madje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ndër mesazhet dhe porositë të cilat e ka ngarkuar Zoti jon Gjellë Gjellëluhu, edhe kjo është prej vlerave që ai ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye, se mjafton vlerë e Kur'anit se Muhamedi prisi me të cilin ka ardhur Kur'an dhe ngjoksin me të cilin ka zbrit Kur'an, ai është ngarkuar me shpjegim. Pra ai është ngarkuar me tefsir. Allahu xhelalu ka thënë tu bayyina lin-nasi, ti t'i bësh tefsir njerëzve. Dhe kjo mjafton vlerë se vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka pas detyrë të bën tefsir. E ka pas të bën tefsir. Dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam është tefsir i Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Andaj besimtari duhet ta di se investimi më i madh është investimi në Kur'an. Madje nuk gjen lëndë fetare, nuk gjen lëndë e cila është nxjerr në Islam dhe studiohet si lëndë, fundi i asaj lëndë apo ajo fryti ajka asaj lëndë duhet me dal në hizmetin e Kur'anit. Në hizmetin e Kur'anit, si historia, si gramatika, si morfologjia, si stili arab, si usul fiqh, si fiqhu, të gjitha nëse ja u nxjerr atë ajkën më të mirën, do ta shih se janë të shërbi fjalës Zotit Xhelle Xhelaluhu. Andaj dietarët e kanë pasi privilegjin më të madh që njeriu të investon dhe të preokupohet me kuptimin e fjallës e Zotit të bareke vë të ala. Në surën Bakara kemi ngel të ajetet e sjellës e shembujve, ku Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 26 të surës e Bakara thot, inna Allahe la jastahi en jadribe me thelen, Allahu nuk të rëprohet që të sjell qëfar dolloj shembuli, ba'udhaten fe ma fauqaha, qoftë edhe një mushkonj edhe mëtej, edhe përtej në vogëlsi, fis sigari, në vogëlsi, mëtej se mushkonja. Dhe folëm sepse Zotë Jon Gjellë Gjellalu e ka sjell dhe ka zbrit shkaku i këti ajete dhe ka qenë talja jehudve dhe talja munafikave me sjellin e shembëve në Kur'an si miza, si bleta, si ajo që e ka përmendë Allahu Gjelluala për dopsin e idhujve si marimonga. Dhe kër i ka sjell Allahu këto shembuj, ata kanë dhanë çka po ban Zoti Muhamedit? Çka po ban Zoti Muhamedit? Ky Zoti i madh çka po na fol me miza e me merimonga. E Allahu Xhelle Xhelaluhu e çetsoi këtë breng Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe i tha inna Allah la yastahi. Allahu nuk tërprohet me sjell çfarë dalloj shembulli. Sikur që tha Ibn Qayyimi, çish nuk tërprohet me kriju. Kush e ka kriju mizën? Kush e ka kriju merimongën? E ka kriju Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe kur imposhti Zoti jon Xhelle Xhelaluhu këta hajgare dhe këta nënçmime, çka ju tha? Megjithëse ju pishifni të vogla këta, mizën, me rimangën, jenë më dopta sa ato qka ja dhuroni. Madje, Allahu Gjellewala njëherë ja u dopsoj idhujt, pastaj dopsoj edhe vetë ata me sjellën e mizës. Dhe i tha dhau fët talim vel më tlob, i doptësht i adhuruari edhe i doptësht adhurusi. Në kuptimin se nëse miza kalon pran gotës tande dhe merë diçka, kur për jetë nuk i tërhiqet pas asaj. Dhe studimet bashkohore kanë arrit në përfundim se miza ka aftësin e tjetërsimit të landës së langt. Nëse e merë langun apo materin e langt, një substancë cila është e lakt, dhe e merë një pik të saj, dhe njëri ju pastaj e merë mizën, e kap mizën, dhe e fut në laboratori për ta tërheq qatë pik të martë prej mizës, miza e ka tret në lanë të ngurt. Ajo më nuk kthehet kur lanë, po e supozojmë ta ka morë një pik nga langu i pjeshkës dhe donë me e të kthi prapë. Ajo mos kthehet prapë. Nga se Zoti ka dhënë fuqi të tjetërsimit të menjëhershëm, pra shndrimit të materjes në materje tjetër e cila më nuk kthehet prapë. Allahu Gjellewala thot, a për shifni këtë doptën, ju jeni matë doptë sa jo. Ju jeni matë doptë sa jo. Me faktin se ju nuk keni mundësimi a morë të marrat e mizës. Andaj besimtari duhet me qenë si qelë në shembujt e Zotit të bareke vë të ala. Dhe ajo që djetarë kanë përmenë prej dobisë, sjellës, mizave dhe insekteve të vogla, edhe ajo është që njeriu duhet të mediton se si të gjitha mjetet dhe ato furnizimet e jetës, si të krijesa e madhe, po ashtu dhe të krijesa e vogël, janë me të njëjtat funksione dhe kjo shumë e madhe shifët cifën zort, shifët mëlqia, shifët zemra, shifët hapsira ku kalon frimarja, shifët vendi i jashtëqitjes, shifën vesht, shifën syt, a, së është krijesë e madhe. Po te mushkonja, ku shifën këto? Të gjitha i ka. Të gjitha i ka. Krejtë shka i ka një krijesë e madhe, i ka edhe miza, edhe ma shumë. Andaj djetërë thënë, feziade, një mizë ka edhe ma shumë. Pro këtë që i ka lopa, i ka dhe miza, në kuptimin se mjetët e jetës i ka. Ma shumë fluturon. Dërsa kjo është e pa aftë nga kjo krijesë. Andaj, vogëlsia dhe madhësia nuk janë objekt tallje. Madje Ibn Qayimi ka shtu edhe ma shumë, ka thanë, si është e mundur më tallë njeriu me këto shembuj, kur Zoti jonë Gjelle Gjelalu ja ka mundësu kësaj krijesët vogël, universën mja nështruhe. Pra nëse e matë mina vlezër vetën, hapsirë, sa zojmë vend, një 60 kilsh, prej 1 metre e gjithë dhe në 2 metre, apo? Edhe ku tjetë dikush 3 metre, e shkun historia, ki 3 metre i ka, apo? Ki masatari 2 metre, me 100 kile, mas shumëti, sa zë hapsirë? Në këtë univers të madhë, të të për në kajimi, shiko ku shama i vogël. Allah, me gjithë se a kanë kështu i vogël, ja kanë nështru kanë, këtë me lachet. Këtë me lachet, me flatra, mesin e tërët Gjibrilli. Idhkull në lill me la, i këti sgjudu li Adem, bini sejsh dhe Ademit. Se nuk thanë, ata stanë ki i vogël, kushta i vogël, Iblisi. Iblisi, tha, unë këti si bi sejsh dhe. Andaj, besimtari nuk duhet me shiku sendet të mloja të vogla, po duhet me shikuen nga dobia e sendeve, nga se është besimtar në Zotin të bareke vë të ala. Dhe përmendën dhe dobit të tjera në ligjeratën e kaluar, në kam betë edhe disa mësime nga kjo ajet për të kalu në ajetin tjetër. Dobia e radhës dhe mësimi radhës nga kjo ajet është edhe ajo se enne dejden el kafirine e li të radhu ala hukmi Allahi Azza wa Jall, se zakon i obesimtarve është të talurit me ajetet dhe shembujt e Zotit. Na kur lexojmë tash këtë shprehje, wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, sa i përket i obesimtarve ata thonë çka ka dashur me thon Allahu me këtë shembuj. Mirë, në këtë ajet e merë dhe e zbret në propagandat dhe lëvizjet dhe ideologjit të cilat janë kundër Zotit dhe vullnetit të ti, qysh komentohen? Allahu Gjellewala këta Kur'an e ka zbrit për të shpjegu të gjitha manipulimet dhe propagandat ndërshekuj derin kiamet. Kjo vëzër, kjeta jetë që e ka zbrit Allahu sa i përket jo besimtarve, ata thonë, që ka dash me thonë Allahu? Djetarë kanë thonë, ata e kanë thonë me sukhrije, me sarkazm, me ironi, kuptimin, nga se këmë i përmejnë në ligjerat, se Kur'ani vëzër është morë me gojë. Qysh me gojë? Për nga mërë samë, kërja u ka lezu Kur'anin, edhe ja u ka shpjegue, ka pas lëvizet ftyrës, ka pas lëvizet durve, dhe janë kuptu meselët. Dërsa, fleta nuk ti ka zonë këto meselë. Nuk ka të nacion. Andaj, gramatika e gjuhës arabe, sefte në mënyrë të parë, fillimis, zanafilën e kanë nga, ata sët e kanë studiu të zhvidin. Pra, gramatikën, këto zanorët, të ndarit që janë në gjuhën arabe, të parë që i kanë vendos janë, ehlut të gjuhit, njështë të gjuhitit, e kanë gjuhit ilmul aswat, ilmi i izanit. Apo? Qka e studiojnë fonologjin? Kur ngritet, kur zbritet, kur ndalet, a ban mund ndalet këto, a është presja, a është pik? Kjo e kanë dhirë edhe gramatikën. Kërejt kjo shkenca mi kuptu tonacionin. Si është ledzu kjo? A e ka për qëllim pytjen serioze? Sikur dikujt i munësh mi abo prej ashtë pytjen dhe tonacioni jep kuptim, ose serioze, ose jo serioze. Për një me ki, dikujt i du, për një me ki, ja. Ha, dalon, abo. Dëmon, e njëta, shpreja është e njëtë. Janë fjallët e njëta, po tonacioni e kupton se kia të bo hajgare. Është të bo hajgare. Andaj, kur e kanë thonë ata, qa po dojnë me thonë Allah? A e kanë pas, po dojnë me ditë? Që për një me, këtinve po ju intereson, qa ka thonë Allah u gjellu ala? Jo. Cila është? Sukhrije, me lujtë. Qa po thoni be këto? Qa shumë be këto? Sigur që e këmë përmenë, që propagandat orientalistave gjithmonë kanë shikuar me gjithë kontradikta në Kur'an dhe pastaj me shfaqja ta në talje, sikur martesa pejgamberit s.a.s. me shumë gra, apo e ka martu Aishën, ha, në moshën e re, besimtarë po ju premtohen gra atje, gruaja është u bë zullum, gruajës janë të bë zullum, pse burri mu martu me kaq e pse gruaja jo, e krejt sendet të cilat janë ma dhe erad Allah. Qa ka dash me thonë Allahu Gjelluala me këta. Kjo qka në kupton? Se këtyre ja u ka mbyll Allahu Gjellu dyrt e besimit. Khatem Allah. Allahu i ka mbyll dyrt e besimit. Andaj djetarët kanë thonë, duhet të kuptojmë se dejdene, dhe më thonë zakone kanë, vese kanë, që gjithmonë, kur të vene dispozita e Zotit Gjellu, ata e morin me talje. Qa kuptohet e kundër ta, besimtari duhet me morë me sërzitet. Erë njëri të imam Maliku. Erë njëri të imam Maliku, Malik ibn Enes, radhiallahu han, wa rahime, tha një pyetje, e bani një pyetje. Dhe ajo, meselja ishte mesele furua, e degve, degësore. Dhe i tha, nuk e di, tha kjo është degë leta, tha s'ka në fejt letë. Nuk ka në fejt letë. Ska asë një mesele që mund është me që kjo është e letë. Tëla është e letë. E letë nëse e grason me të uhidin, me imanin, me islamin, do shta në që këtë raport mund është më kanë e letë. Ama si mesele nëse është cek në Kur'an, së është e letë. Imam Ahmedi, kur deshti me sharu këta se ska në fejt letë, tha që në në vjetë jam të mësu menstruacionin. Hajdin, që në në vjetë. Heneze kuptoha, pas 9 viteve. A njëse 9 vite, vleze? 9 vite. Sot 9 vite e kryin edhe shkollën e mesme, edhe fakultetin, edhe doktoraturën. Dhe aj ka thamë që 9 vjetë unë po studioj menstruacionet. Dikur sot, menstruacioneve? Ose, falet ose, s'falet. Për neve është e letë, të ato akon e madhe. Të ato akon e madhe. Andaj, ata që du të me kuptu se, kësajna, e kundër të e zakonit që ka përna e shfaq Zoti është që ti morën mi të gjitha dispozita si të moja. Të gjitha mi morën si të moja. A e ka po për nga mërë sëllëm? E madha. A e ka po për nga për sëlam? E madhe, di e që e madhe. U më misfak, misfak letjet. E vogël në sytë të tu letjet, në perceptimin tanë, si të kishë arë për nga mberi dhe për i Zotit gjellë gjellë. Nëse shpalja mirët me ta, wahi. Allah, këpi 7 katë qive, ka angazhu Gjibrilin, me zbrit me qatë mesere, vallaj është shumë e madhe. Vallaj është shumë, shumë e madhe. A dhe kjo që ka du të kuptojnë për kësajna, që të ngritemi nivelin e shikimit dispozitave nga kondi i serizitetit. Pse se rëziku është me hi këto? Sikur, ti kure e zvoglon një mesele, sikur i thu, ta shetë me që ta më mora? Ko kjo, të shtin rëzik me hi të ki. Mo sikur ata që kanë thonë me insekteve po mirët, me miza, me marimanga, kur ti një mesele të vogël i thu, kjo e vogëla, unë mesele të moja mirëna, jaja, këto, apo, nuk ka në fej kështu, krejt janë të mloja, si të kishfolë Allah dhe pengamberi së sellem, të gjitha janë të mloja. Andaj dhe kështu duhet ta trajtoj. Tjetra prej dobive që i kam përmendë djetartë, është se devijimi ka shkak. Pra Allahu gjelë kërë thadu, e ma ju dhillu bihi illel fasikim, Allahu nuk i devijon me Kur'an përveç fasikat. Kjo qka argumentan? Ju e kini pa pyetjen qka njerëzit e bajnë, e shtjellojnë, me pas dasht Allahu më kishu dhzue, kish dasht Allahu si shakon kështu, kur i fol dikujt për në dhzim, e don me drejtue, me përmirsue, me thirë në rrug të Zotit, qka thot, hajtë se si doja Allahu une ndrejshna. Kjo është akuz e Zotit gjelë gjelalu. Allahu këtë ka dasht me udhzue, të gjithë. Allahu të gjithë dëshiron me udhzu. Po pse mbet dikush qafir? Pse mbet i devijum? Ka kallzu Allahu gjelalu. Illa përveç el fasikin, ata shka janë fasika. Ha, e prishta është të haj, jo të Zotit gjelë gjelalu. E prishta është tek njeriu, nuk është e Allahu gjelalu ala. Wa sharru lejse i lejk, ta për nga mësëram, o Zot, të ti sherri nuk është. Ha, të ti sherri nuk është. Andaj djetartë e kanë siel nga kjo ajet një regull. E faalullahi kulluha khairun. Kërejt veprat e Allahut janë khair. E atër sherri në shka e shofë mina, qive, mef'ulatuhu. Mef'ulatuhu, i thonë, rëthanori. Kundrina. Qysh kundrina? Për shemë, Allahu Gjellola ka kriju iblisin. Ajo është bosharë. Dërsa krijimi Zotit është hajrë në vetë vetën e ti. Allahu Gjellaluhu e ka krijuë edhe gjunahin, kufrin, por e ka ndalu. Dhe ajë cili e banë, ajë e ka bo. Andaj edhe futët ajë në gjenem. Me veprën e ti, bima kësebet e idikum. Kjo është meselë e madhe, vëzër, ka të bojë me ata se kur dikush mbeti devijum, ku është i leti, ku është kaku? A ka lanë Allahu Gjelle Gjelalu, apo është vepër e ti, o është zxedhje e ti, pra i devijum, ja, e zxedhë vetë mu deviju, apo? Po vetë e zxedhë, vetë e zxedhë. Se për ndryshe, që shi shkuptu për ndryshe, e kundër ta, që kësa e rëzikshme është. Për ndryshe, nëse nuk thojna, apo nuk besojna kështu, i bje që i devijumi, e ka deviju Allahu, dhe e fut në zjarë për veprën e Allahut. Kjo është zulum. Allahu Gjelluara nuk ju ban zulum njerëzve as njësan. Midhkale dharra, asa grimca ma e vogël. Andaj djetarë kanë thanë se kjo ajet në e shalon neve këtë mesele, wa ma ju dhillu bihi illa l-fasikin. Kjo qalën në kuptonë dhe zërë, se gjdo sen shka bojnë ana, për e të veprave tona, na jena përgjecë për to. Na jena përgjith për to. Dhe tjetra është gjithashtu se në këtë ajet ka argument, po ashtu, po njëtin ajet, se Allahu Gjellë Gjellalu i kryon veprat. I kryon veprat. Pra, sigur që në ka kryu neve, ajet dhe kryon veprat. Po kryimi ti i veprave tona nuk është vepër e ti, por është vepër e jona. Pra, kur njeri ban gjuna, ose ban sevap, ban bund mirë, realisht mundësit e veprimit ja ka ofru të gjitha Zoti, prej lëvizjes dhe të menduarit dhe zgjedhjes dhe vullnetit dhe për shtatshmëris për të bohat vepër, dhe kitë këto janë krijimi Zotit. Për shtatshmëria, zgjedhja, vullneti, mundësia, aftësia, krejto, shija, dëgjimi, shikimi, fuqia, takati. Po krejt këto mundësi, ki i ban tash. Dhe Allah e ka, që, ku i ki? Këto mundësi dhe këto mundësi, zxedhe cëllën bëdo. Cëllën bëdo me bo? Pastaj kur njeri ju i merë këto vepra, dhe i përshtat që është aj në natyr, atare kjo vepra e fundit, kjo është sikur mjetin me talon. Ta jep një mjet, ti që është duqe përdor. Mirë po, Allahu Gjellë Gjellalu ti mundëson rethanat që me veprue atë vepër. Andaj kjo është ajo që e kam përmend dietart në këtë ajet. Pastaj Allahu Gjellon ajetin 27 vazhdon dhe e shpjegon kush janë fasika. Fasik. Fesaka, vëzër, është kur del a i fryti prej asaj rrethorës dhe rrethit e cila e mbulon frytin. Kur del jashtë, i thojnë fesaka. Kur del hurma nga vendi vetë, i thojnë fesaka. Pse është përdor fesikin nga kjo esencë? Se del prej vendit ku a dash me nejtë. Pra, kur del dikush nga vendi vetë, ku du të menej që aty, kësa i thëjnë fesaka, është prish. Andaj Allahu Gjellola ka përdor nga kjo. Po kush janë këto fasika? Allah e jetë definicionin. Andaj i thëjnë, elledhine, ma në men kjo, elledhine, është siletul mosul, është lidhësi i cili e lidhë një fjali me tjetërën. Siletul mosul. Por shimë Allah Gjellola, illel fesikin, përvesh të prishurve. Me njëherë parashtruat pyetja, kush janë qëta? El fasiqin. Qysh e dim kush janë? Nëse vjen pasaj, el ledhine, të cilët, kjo të cilët, i thënë cilët lidhse. El ledhine, pra sharuse që sajna, fasiqin. El ledhine, ula i ke, e kështë mëra, këte janë lidhse. Të mësohë në gramatik. Pra atash Allah u gjithë dhe përvesh të prishurve. Kush janë të prishurve? Shish ka këtët Allahu Gjellu Ala, ajeti 27. Elledhine jenë kudune ahdë Allah, të cilët e kanë prish marveshën me Allah. Min ba'di mi thaki, pasi e kanë lidh fort. Pasi e kanë lidh fort. Wa jekta'une ma emar Allahu e bihi e njusal. Dhe e këputin ata që ka duhet me embajt lidh. Këto janë fasikët, sifatët e fasikave. Wa jufsidune fil ardhë, dhe prishin rendin në tokë, ula i ke humul khasirun, këta janë të humburit. Këta janë të humburit. Djetarë tash i kanë studiue ajetet në lidhje, dhe ne dëshirojmë të studiojmë në lidhje. Pro fasikin, kush janë? Këto që ka erdhën si fatët pas. Fisku është illja e është sebepi që këta kanë deviju. Devijimi tyre është këto pasojat që ka vinë, prishja mërdheshës, këputja e asoj që ka dukë me mojtë lidhë, fesadin në tokë, e tash kjo e ka dhe një pasoj, shka kë pasoj, shka ku fisku, pasoja, cilë është pasoja, humul khasirun, ata kanë me hupë, ata janë humësit, Allahu s'hupë, Allahu nuk humë, dhe da shofëmi, sepse vjenë në Kur'an gjithmonë, ata kanë me hupë, këta kanë me fitu, këta kanë me hupë, këta kanë me fitu, ose përshim, humul khasirun, i bje, këta janë vetë humësit. Kështu është ajeti. Humul khasirun, kjo hum është për emri cili e thekson kur dikush ju ka përzi me se Elia dhe me ndonë ndryshe, i thot, ti ke hup. Ha, ati ju ka përzi, i thot, ti entel fesik, ti e i prishuri, ti e i humburi. Po pëse i thot Allahu Gjellu Ala kështu? Dhe ta shofme. Fillimisht, ti shohim se qa kanë prish këta, qa kanë këput, qëfar fesat i bojnë në tokë. Djetarë kanë thanë, jenë kudune ahdë Allah, min ba'di mi thaki, e këputin marveshen me Zotin pasi e kanë lidhë. Cila është kë marveshen? E manë mendi kush pi uve marveshen me Zotin e vetë? Se ma menë. Surë al-Araf, kër Allah u gjellohale i ka kriju të gjitha shpirtrat, i ka thanë, lestu bi rabbikum, a nuk jam Zotin uve, kalu, bela. Thanë të gjithë, po. Ne e kemi thonë, vlezër këta, po, zënjoni për juve, ata shka kanë qenë para neve, ata shka vim pas neve, të gjithë e kanë thonë, bela. Qaj shkune të në për ilmihala, kalu belaja. Në kuptimin, kur kanë thonë njërzit, Po e pranojmë se ti je Zot. Po asnjëni prej neve nuk e mban mend këta. Duke e mban mend. Sigur që me thonë, a e di para 5 vjetë kër e pa të thonë. Ti tash se më mben. Djetarë kanë thonë, qish ka mundësi Allahu Gjellë Gjellëlu me në thonë ditë shka se e kini thonë dhe ajo vërtet se kina thonë dhe neve nuk në kujtohet. Dikujt mi thonë, ti e ki thonë. Ti e mamën kër e thave. Dhe thotë, kur? Kur nuk më kujtohet? 70 vjetë, 100 vjetë, 1000 vjetë së më kujtohet kur e kanë thonë? Kanë thonë djetarë, ku argumenti që e kanë thonë këta? Ku është argumenti? Kanë thonë Allahu Gjellu në ka shpjeguar. Në ka shpjeguar. Ku ishtë ajo? Kanë thonë e para marveshje, që ka këta e kanë thonë. E tash s'pëju kujtohet, ku me e kujtue. Djetarë kanë, përshka kësa në shumë largë nuk në kujtohet. E dyta, përshka se ka qenë botë tjetër nuk në kujtohet. Kur shkojmë botën tjetër në kujtohet. Andaj, kur dalmin botën tjetër të gjithë thonë, amen na, ketë kena besu. Ha, vonë tash është. I kujtohet krejt. Po tash në këtë botë, qysh me ndjej që e kemi thonë? Allahu Gjellu ka thonë, fitrat Allahi lëti fataran nëse alejha. Në tërshmëria e pas të rezotit dhe të cilën i ka kriju njërzit, që kjo është argumenti. A pedi se e mira është e mirë, e keqe, e keqe. A pedi? Pedi. Që kjo është kërki thonë të i Zotit, po të pranoj o Zot. Sepse matësi dhe peshorja dhe kandari, se që kjo e mirë dhe që kjo është e keqe, kush e ka vendosë thellë në brendësin e njerëzve? O është Allah. Dhe ne e kena pranu këta. Dhe ne e kena pranu e këta. Qka e ban njeriun me i thonë amoralit, amoral. Amoralitetit, amoralitet. Korrupcionit, korrupcion. Padrejtësis, padrejtësi. Zulumit, zulum. Alkoholit, alkohol. Pijan bosh. Këto dhe shkijet i din, edhe jo besimtart, edhe fasikat, a je di, se kjo dehje, u ka hup të shkijet. Po mirë, se qunë këta këthjelësi, tash masi i piti disa gota, edhe u deh, pse njerës duke i thënë, tash i këthjelë të mamë që ishtë duhet. E i thotë dikush këtu? Po mirë, pse kjo është e pajtume në mesin e njerëzve? Pse zdë një me thanë, jo, mëse quni dehje, po kjo ta mamë ka mëri mu këthjelë që ishtë duhet. Apo pse njerëzit e qujnë amoralitetin, amoralitetet e pse s'kanë fejë? Me shku me gru të uj, i thojnë, kjo së shte jotja. Qa e ban këta me thonë së shte jotja? Qa e ban me thonë? E ban me thonë fitrat Allah, kalu bela, kemi thonë, po, Zot, pranojna. Andaj Allahu Gjellivala, na kujton me marveshje që i kemi me Zotin tonë. Me marveshje. Marveshje e parë është, që kjo? I thojnë fitra. I dim neve qka është e mirë, e dim qka është e keqe. Andaj sahabët kërë kanë shkute në Gjashiju, që i kanë thanë në Gjashiju? Qka për ju thotë Muhammed a.s. Qa kanë thanë? Me i lanë idhujt me adhuru Zotin një. E dyta, me i besu këtë për nga mërëve. A i ishte krishter. Tjetra, je muruna bisilatil arham. Na urdhëron me majtë lidhën farefisnore. Ku shkruun në natyrë mrena se me dash nanën është tamamë. Me dash babën është tamam. Me pas mëshirë për fëmijën është tamam. Dhe vjen shëriatin përputhje me të gjitha këto, ma dje i banë vajgjib këto. Të mirat i banë vajgjib. Andaj Gjaferi thëjke, që qështu në ka urdhruve? Mës me pi alkohol, mës me bo zina, mës me amur njerit pa hak. Ka thonë, kretë këto janë natyr. Qa i ka thonë? Isa dhe kitë është janë zdalojnë asnja. Me një vene pas kanë morë burimin. Andaj dhe zër, Allah. Marveshja me Zotin e para është që kjo, mone me në këta, natyra, dhe kur të bani thirje në rrug të Zotit, koncentrohuni dhe përqëndrohuni të natyra. Qa dhe më dhe më përqëndru të natyra? A nuk kë që kjo e keqa? A nuk është që kjo harama? A nuk ka të dantu që kjo? Që ki fesat që ka shifët sot në botë vëzër? O shpiqesaj, jenë kudhune, ahd Allah, e kanë këput marveshjen me Zotin, se më përndryshë s'ki shpas fesat. Andaj Allah u shiko, me një herë në fund ka thonë, wa ju fësidu në fil ardë, dhe bajnë fesat në tokë. Ka vjen ki fesat? Ka vjen, kur njeri ju të vendosë që kjo e ndalu me, që kjo e leju me fesat, i pa tjetër ka me ardhë. Andaj së në mirë në vesh kur qish, diplomaci pas diplomacije, diplomaci pas diplomacije, marveshje pas marveshje, luft pas lufte. Po pse nuk rahatohet dënjoja? Pse nuk rahatohet? Në komplet khilafetin e Omerit, të Thmanit, të Aliut, të Muavijut, i gjen hajdutrit ngishtat numrume, i gjen vrasjet ngishtat numrume. Pse? Ma të meqëm, ma të fort, perandori, perandor, mbreti, mbretësh, qatë fuqie ka? Por, ata nuk e kanë prish marveshën me Zotin. Andaj, marveshja e parë është se edhim të mirën na, edhim të mirën. Dhe marveshja e dytë është marveshja e pengamberve. Kanar pengambert me na e përkujtu. Kini harru, Allahu Gjellewala që në pengamber me na e përkujtu. Nëse kini harru, ja këtu janë pengamber, tilke rusul, këto janë pengamberët. Për që kanar këto? Pengamber nuk urdhrojnë për vetë sa ata që ka na, e kemi të vendosur brenda. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyri ka thënë se njeriu e njeh Zotin me mendje, me fitra. Po pse vjen pejgamberi? A ke luftë e madhe mes xhehmive dhe elisonetit? A e njeh njeriu me mendje Zotin apo jo? E njeh me mendje. E njeh se kjo ka krijues. Këtë ky univers ka një krijues. Domosdoshmërisht e ka një krijues. Pse vjen pejgamber? Detalet më nai kallzu çka do të më bëj. Detalet më se për çe ka krijues. Dhe që jemi bindë, në kur se kemi një Muhammed e Islam të folë. Së kemi dishim në Zotin tonë të bare kjo vëtë ala ditën e gjikimit. Pse? Natyra kjo. Po qka në dalon neve për tjerëve, për jo besimtarve? Detalet. Qysh me besu Allah unë gjelë? Edhe ajë thotë Zoti, edhe ti thunë Zoti. Cili është dalimi? Dalimi është se Zoti ti të ka mësu qysh me ndashtë muhe, e ata ajë se ka pranue. Se ka pranue në tërmjeci. Andaj Allah unë gjelë vala, na e ka përmen ahdallah, e dita është pengamberet. Pra pengamberet dhe zër vinë me në tërshmëri. Me në tërshmëri. Shikoni pengamberi së sellem, i qunë shumë prej suneteve të ti, që shi qunë? Olaj njeri ju me meditu vesh në shpreje të pengamberi së sellem, e shef njërzorën e madhe të ti, alej salatu e selam. Prerin e thojve, shkurtimin e mustaqeve, lëshimin e mjekrës, largimin e qimeve nga sqetullat, largimin e qimeve prej organit gjenital. Ha? Qka i qunë këto? Sunen ul fitra. Sunetet e natyrshmëris. Qa në ke natyrshmëri? Fitra. Qështu të ka kriju Allah, qështu duhet? Pra pengamberi s.a.s. vjen me, vetëm me vendos detalet e asaj qka Allah u gjellivala e ka caktue. Detalet e asaj, qka Allahu Gjellivala e ka vendosë. Andaj neve, kur e lexojnë ata që ka thonë pejgamberi së sellem, e gjenë në përputhje me shpirtat tonë, me fizikën tonë, me mendjen tonë, dhe nuk thojmi, si kur ta kështë e bëha dhe qëta. Andaj, s'ka. Pse? Nga se vjen me në dërshmëri. Kjo është e para. Kemi thanë, po zotë pranojna, e dita, kanë ardhë pejgamberët, pastaj Allahu te bareke ve teala thotë, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Cila është sifati i dytë apo vetia e dytë e këtyre njerëzve që janë fasika? Provlezër, një njeri i cili edhe një shërim të vogël nga prishja e marrëveshjes, ta lidhim me ata se Allahu nuk e devijon njeriu kuptimin që ja detyron dalalin dhe është në zjarr. Asnjëherë, Zoti na ruaj. Ma rabbuke bi dhallam. Zoti jot nuk është zullumçar. Ku është problemi? Prishja marveshës. Prishja marveshës, qysh zbërthejet në fush, kur njeri ju thot, e di unë e vetë që ka dhëtë me bo. E dhe ti vetë që ka dhëtë me bo? Masë e di vetë që ka dhëtë me bo, ki me umjeru në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nëse njeri ju pretendon se unë e di që ka dhëtë me bo, Zotin arrujt. A dhe këtu më palë zgoditët kush? Sistemi i fabrikum, sistemi demokrat, feudal, social, komunist, i borgjes, çka dush prej sistemeve, pse i rinovojnë, pse i rinovojnë, pse i modifikojnë, se s'ka dalë mirë. Andaj, çdo sistem, nëse e nëse ka, pranon modifikim, e jo nësë pranon modifikim. Qa modifikim? Të gjdit, rri ligjë, guptimin, që kjo shkoj këta shë e provojna me tjetërën. Këta kush e vendosë, ata se cilat i kanë lëvërdit gjigantet mdoja, shkoj ka kjo, ndroje, bjere tjetërën, banet qejt. Allahu gjithat i jenë kudun, e kanë prish marveshen me Zotin. E kanë prish marveshen me Zotin. Andaj, kër njeri ju thot, une vetë vendosi që ka dhëtë me ba, atëri ja ka shkujt vetit dalalin, Zotin në rujt. Zotin në rujt. Wa yaqta'u ma amara Allahu bihi an yusal. Dhe këputin ata çka duhet me majtë të lidhur. Çka duhet me majtë të lidhur, vëllezër? Dietar kanë thënë, ajo çka duhet me mbajt e lidhur është silatul arham. Është farefisnia. Dhe subhanallah, Allahu Gjellë Gjellëluhu duke e tregu fesadin e të prishurve, e përmen prishen e lidhës farefisnore, dhe për këta djetarë kanë shkujt libra të veçanta si qështë Muhammed Kutbi, Zotë i Mëshiroftë. Qka do me thonë me përmen prishen e familjes në kontekstin e të folurit për devijimin e njerëzve, se janë të devijum. Ku është thelbi, qka lip këtu? Qka lip prishja familjes? O e këta u në ma emar Allahu e nju u salebe. Dhe ata e këputin lidhën qka du të me mojtë të lidhur. Djetarë kanë thanë, këtu është mbajtja lidhë farefisnore. Pra Allah o thotë, e dyta, prej asaj qka e bojnë fasikat, i prishin lidhët farefisnore. Kjo vlezër sot është sistem me të cilin punohet. Kështë thotë Muhammed Kutbi. Fe gjealu edhe një dhamen alemien e kanë bo sot sistem botror. Cila është ajo? Që këta jetë. Wa je këta une ma emar Allahu bihi e jusal. Ma e men këta. Dhe meditoje mirë globin që është funksionon. Dhe qka dëshirohet pas propagandave, pas agendave, pas gjërave të cilat janë në emër të lirisë dhe të veprimit të lirë, të njeriu dhe moskofizimit dhe moshtypjes dhe mos tërturës së ti në veprim, e gjenë nëse e qelë pak perdhen, wa je këta unë ma emar Allahu en ju salabihi. Dojnë me këput edhe shka Allah ka thënë ma në lidhë. Dojnë me këput. Cële është ajo? Lidhja falefisnore. Dhe nga Meri sallallahu aleyhi sallam, aditin që e kanë dhirë, imam Bukhariu, ka thënë, la jedhullul gjennete, qati'ur rahim. Nuk futet në gjennet, a ishka i prish lidhjet farefisnore. Këta e dina. Po qka lip kja jetë këtu? Vlezër, familia është streha dhe qerdhja e parë ku ndërtohen botë kuptimet. Ku ka mundësi më mbajt dhe shka e shëndosh. Ku të prishet kjo, prishet gjithë shka. Andaj ti i gjenë sa ata e luftojnë martesën. E luftojnë martesën. Na për shumë vende e bojnë ligjë, mos me lindë mo. Mos me lindë mo. Dhe ti e gjenë këtë ligjin mos me lindë mo në kundrështim e fjallën për nësëram, te zohu e gjullu e ludë e luedud. Martoni ato shka lindin shumë. Për nga mesan, martoni thot ato shka lindin shumë, e gjenë ti na për shumë vende e thot, s'ka me lindë, nja e kiveq. Qa ko kjo? E gjenë se thirin në njoftim para martesor. Në që kuptim? Në jardë ti dush me njoft ata, se ti nuk e di qka mundet me dale, mundet mës me qku jeta mirë, edhe e shef se ti indron 50, 60, 70, 1000, dhe i kur në kryon familje. Po pse kjo? Thot Muhammed Kutbi, kur të prishet familja, ata e sëndojnë dënjajën. Kur ndreqet familja, a, ju bje sistemi. Ju bje sistemi. Andaj Allahu Gjellë kur ka folë për dalalin ka thanë, o je këta une dhe e prishin ata qka duhet me umbajt. Dhe e prishin ata qka duhet me umbajt. Tjetra që ka përmen prej dobive të këti ajetit, Allah e më shiroft, ka thanë dhe prishja e familjes është humbje e shpresës së njerëzve për rend të saktë. Por shembo, kur humbët familja dhe njeri ju lindë pa familja, e di në vlezën, në për shumë vende, se si përfundon baba dhe nana kur plakën. Dhe generata që ka vjen, i vendosët atin mentalitet që shtu du të me bë pa tjetër. Dhe kështu gradualisht ju humbët shpresa për në ahiret. Se ju parafitirohet prishje e rendit në këtë botë, dhe dojnë që shtu, që si jeta, Nuk ka kurfar hajri dhe nuk ka kurfar nxitje drejt ardhjes së të mirës. Thot baba em, e kalon baba në vetë që shtu. edhe unë e pelash ështëto. A tjetëri vjen, thot, baba em, bab gjishin e kum gjetë në shtëpine të më shumë, edhe unë e peqoj që atje. Kështu në vazhdimësi krijohet mentaliteti i prishjes. Dhe te ki problem ati mi fol për ahiretin dhe rendin. Por çka mendonaj? Vesh për një send. Ande tje gjë nuk mediton me kriju familje. Çka mendon? Vesh një send. Ma shpejt mi shiju disa lezetet të kësaj bote, se i ki shkurt 20-30 vite dhe përfundon gjithë çka. Ado, Allahu Gjellohet thot, je këta une, e prishin ata çka, duhet me mojt lidh, Zotin Arujt. E çka duhet në me ba muslimant? Nasi muslimant. Duhet me nëzit sa ma shumë në mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Me mbajt lidhjen sa ma të madhe farefisnore. Pse, se është një pasoj shumë me madhe çka Allah e përmen pas kësajna. Ua ju fësidu në fil ardhë. Banë zullum tokë. Zullum tokë. Me çka po bajkan? Një herë prishin me Allah. Qështë e prishin? Na kalzojnë a shka duhet, na kalzojnë a shka s'duhet, që kjo e ndalume, që kjo e lejume, kjo e para. Ha? Rendi. Ta vendosin ata. E dita, qka du një bani? Ha? Si bakti. Knashnu, jeton e jetën. Mosu përkufizoni me ato mbyllet e vjetra dhe të kaluar dhe radikalizma dhe kështu me radhë prej sendeve. Lironu, jeton e jetën. Apo? Thirje kundër familjes. Për ju fësidu në fil ardhë me bo fesat tok. Me bo fesat në tok. Djetarët për me sharu këta mas mirti, thojnë muna me shiku edhe qështin e zeqatit. Dini ju vlezër muslimant në të kaluarën, mëzdanjën e zeqatit e kanë logarit kufër. Sikur mëzdanjën, sikur mëzfaljën e namazit. Mës me dhanë zeqatin, të shumë prej djetarëve është kufër, del prej feje. Po mirë, djetarë kërë studiojnë, Allahu Gjellole kër i banë sendet kufër. Kër i banë, kër ta që kënë kufër. A i se banë pi nevojës, s'ka nevoj për këta. Pse e ka bëhë kufër dhanjën e zeqatit? Me i gjma është kufër. A del prej feja, a zel kjo khilaf. Me i gjma është kufër. Mës me dhanë zeqatin ka bëhë kufër. A del prej feja, a zel prej feja është me hellu khilafin, objekt, diskutimi dhe mos pajtimi tek djetarë dhe shumice kanë shku në mos daljen nga feja. Po pse kufër? Pse kufër? Djetarë thojnë, sepse mëzdhënja e zeqatit është nëzitje për kufër. Është kufër, se mëzdhënja e zeqatit nëzit për kufër. Qish nëzit për kufër? Pra, kur njani sa jep zeqatin, është bo shkak më bo dikush kufër. Përse ta Allah e ka bo kufër. Pra, njeri ju kur thot të arruj vetën mëzbaj kufër, në këtë formë e runë dhe tjetër në mëzbaj kufër. Apo? Po pse është kufër mëzdhënja e zeqatit, pse është sebep me bo dikush kufër? Allahu Gjellu Ala e ka rëndit kështu sistemin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa prej haditheve, edhe pse ka muhabet në zinxhirin e këtij hadithi, ka thonë kadal faqru an yakuna kufran. Gati fukaralloku është kufër. Fukaralloku për pak është kufër. Pse për pak është kufër? Thonë dietarët se dërgon në kufër nevoja. Për shembull, kurse jep njëri zeqatin, pse jep zeqatin? Sot njerëz vëzër, pse bojnë kufër? Pse i shef të dhënë par sistemit me të madhe? Qështja e pasurisë, financave. Me pas zeqat nuk i shef nevojshëm kështu, nuk i shef të robrum kështu, nuk i shef nënshtrum kështu. Ata i urrejnë dhe ju shkojnë pas, me urrejtje. Po pse? Se si pët zeqati. Mu dhënë zeqati, a i fukaraja i dërmum, i raskapit, skamnor, nevojtar, kur t'i qohet të dera nevoja, kur t'i qohet pasuria, dhe t'jetoje njëri i ndërshëm, dhe t'jetoje me standardin normal, thot, jo shka ma prunit zeqatin, kush ju ka thonë juve? Allah në ka bo obligim. Kanë thonë, kur t'ja qohen zeqatin, a jenë din, keramën, nderin, edhe thotë, sëmë pas ka haru Allah, dhe iblisi kështu sëmë dhe përtan taj, dhe futët imanit taj. Kur e lajnë anash, kur e braktisin, kur si jep kërkush, kur s'ka mundësime e tu një jetë normale, thotë, ku është taj zatë që kam një mënë muë? Aj nuk arsjetohet, por kjo është bëhë sebebë, si kur që i bëhë sebebë muzu, bëhë sebebë edhe me deviju. Andaj Allahu Gjellë Gjellë, këtë këta që e ka qëjtë, ju fësidu në fil ardhë, fesat në tokë, a ka ma fesat në tokë se sa mu bo shkak dikush me bo kufër? Ska. Andaj, vlezër, në shtetet arabe, kjo është hak dhe hakika, në shtetet arabe, mas shumë t'i shkavuj në burgje, janë ata të cilët e japin zeqatit dhe fukarat. Në burgje i futin, vlezër, ata të cilët e japin zeqatin, dhe ti quditësh, dhe ti, edhe di se quditësh, po ti e shef hak në e kemi po me sytë tonë, njërë të cilët janë burgos, vetëm se ja ka ofru dikuj në zeqatin. Pse kjo? Kushirik pas kësaj burgosje? Ata të cilët ja u prish planin dhënje zeqatit. Se kur t'ja qojsh zeqatin, ti, aja u rejnë kriminelin dhe zulumqarën dhe patrejtin. E u rejnë. Dhe kur s'ja jep t'i zeqatin dhe aja le me vujt rrugve, e ban të robrum para kriminelve dhe tiranve. Ane Allah u gjelluala ketë këta qka e qujti? Dhe ju fësidu në fil ardh, janë t'u ba fesad në tokë. Allah u gjelluala surën me i dësa thot, wa te awanu alel birri wa të kua, ndihmohuni në të mira dhe në takvallëk. A ka mundësi ti mu bo sebeb dikush mu bo me iman? Po. A ka mundësi ti mu bo sebeb mu kanë dikush me kufër? Po. Me gjuna? Po. A tha pejgamberi së sellem, le të shikoje njani e ka shok? Po. Masi të bash shok ti se shef, par që ata pi për para zgjede. Por që ata pri për para zgjede. Ibn Qayyimi kërës qaron këta, qa thot? Qka thot? Thot, a nuk është namazin njëri ju të shtëpi me një sevap e në gjami me 27? Po, kush e mundësoj? Gjemati. Gjemati është ai cili 27, edhe 26 tjera i ki prej gjematit. Falësht të shpia, një sevap. Kush ta mundësoj? Gjemati. Pra po ndikoj ka, pse 27? Koncentrimi ma lartë, devotshmëria ma lartë, friga prej Allahot ma lartë, veprimet i ki matë matëta. Por kushtimi është më i lartë. Këtë këto të shtëpia si ki. Të shtëpia nuk i kije. Andaj, vëllazër, piksohesh e kuptojna. Se neve mundi më bë sebeb për me devijuar dikush dhe sebeb për me udhëzuar dikush. Andaj te ligjërata e edukatës më xhallart dhe ulemat, çka kanë thënë dietarët? Do ta shpjegojmë në mënyrë detale, por këtu pasi jemi te ju fsidun në fil ard, çish mundi më bë fesat në tokë. Kanë thonë djetarë, kur njeriu nuk i së respekton djetarët, njështë e dijes, o gjallarët, bëhot shkak që kur kush mos me menu mu bëho gjmo. Ka po? Bëhot shkak mos me bëho mu, thot, pëse mu bëho gjmo? Pëse mu bëho? Pëse mu bëho djetarë? Por me përros dhe me përshmu dhe me të shmu dhe mës me talan asë një farvlerë kështu? A po? Kur njerëzit nuk i bojnë i badetet që shduhet dhe janë të padrejt, pse bohën sebeb dikush mësë me i në islam, se qka dojnë ato? Qështu më bohë? Qështu? Me vjedhë? Më bohë i padrejt? Më bohë zulumqarë? Më bohë mi u hip në qafë njerëzve? Ja. Shiko që bohë? I bënkaj i me lëgjauzije, ka në kaptin për këtë mesele në librën e ti, i gathëtul lehefen, mi mësajid i shejtan, ndihma e të shqetsuarit dhe të pikluarit nga kurthet e pra shpëtimi prej kurtheve të shejtanit. Çka thot? Thot sa muslimani është bërë shkak që krishterët dhe jehudët mos më hije në islam. Si do mos krishterët. Vëzë në shpeshare për zina parin me avamin. Dhe mundomi mi dhon avamit hukëm të zullumqarëve krijesor. Nuk jashtë e njëjtë. Nuk është e njëjtë. Ebu Talibin e kishte aq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq miq. Me gjuhën e disa njerëzve, ata çka e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte gabim apo? Kur i vdish aq e tij çka tha? Kul ya am para se me vdej. Thuaj aq. Thuaj veç la ilaha illallah. Ndoshta të bëj bisedë me Zotin tëm për ti. Dhe ai refuzoi. Kur vdish çka tha? Ta shtoft Allah i dënimin, apo? Bëhë qafirë, qafirë. Më dëshë se ti zbosh, musliman. Qka tha? Tha transmitusi, së në nalë të kajtë. Nuk në nalë të kajtë. Pastaj, e shpalli vitin e mërzijës. Këni lexu dhe zërë në histori, ashtë të pengamberi sa më prej 23 vjeqarit, i thoj një vit, amul huzni, viti i piklimit. Cili janë ki vit? Kër i ka vdek e Butalipi. E ka shpal pengamberi sa sellem vitin e piklimit. Dhe ka zbrit sura Jusuf me qëtësue. Shiko, trajtimet. Kër e pa njerëzit kështu të kajt për agjën e vetë, jehudia i tha fëmijës vetë, thuj la ilaha illallah. Në shtatë vdekjes. Thuj la ilaha illallah, se ki ka arë mëshirë, ka arë rahmet për neve. Na që këshmi thonë, uë, qafirë, qafirë. Po ti që s'ki pas drishë shmi thonë. Qka tha? O, Zot, a muj, mas i ka vdek, a ka mundësimi po dobi t'i shka? Tha prej zjarit se nxjerri, qa po do? Tha letoja. Letsoja pak. Tha për nga mberi se zëllem, ma pranoj Allah u doajnë. Kam e pas dënimin më të lehtë për këtë banorëve zjarrit. Kam i vesh një parnalle për zjarrit, kanë mi vlu trut prej këti nxeti. Mirë po, kjo është mëshira. Andaj nëse nuk prezenton Islam të Muhamedit s.a.s. me mëshirën absolute, ti e prezentu vetë vetën. E të prezentu vetë vetën dhe egon tane. Andaj shiko, viti i mërzijës. Se për nga mërë sëmë nuk do me praktiku këta, i këta unë ma emarallahu en ju salabih. E lutte Ebu Gjehlin me pranu Islamin. E lutte vëzër. Kushelinin e ti, Ebu Gjehl, Amr ibn Hisham. E lutte me pranu Islamin. Dhe transmitimet e ibn Hishamit ka arë se i ka shku të shpia, o, aq, pranu Islamin. Qatë shumë e kalu, deri se i ka qudur, Allahum mënsuri l'Islame, bi ahadil umarajn. O, Zot, nimoj Islamin me di omerat. Ose me Omer Khattabin, ose me Amr ibn Hishamin. Ebu Gjehli, kjo i diti, Ebu Gjehli. Allah e ka zedh omerin. Po ti mund është me pranu një njëri shka, ki, pengamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, kur ka vdek koka munafikave, a e dini që ka bo vlezër? A e dini që ka bo? Ka ardjali vetë, ka thonë, ja Rasulullah, baba ema është në shtratë, Ibni Seluli. Ibni Seluli vlezër. Jo ato Ibni Selula që i kena në kokë dë njëherë, të ja vendosë në qafë muslimanëve, ke Ibni Selula se ta ka prisht i e dë njëherë, apo? Ibni Seluli me tekst, tha djali vetë, ja Rasulullah, babën e kam shtratë, ama jep gjubën tanë të ja bajt qefin, babësten, e nxjeri tha mere. Omeri tha, ja Rasulullah, munafik, tha, atë nuk të kanë dalu Allah, mi boj stikfar, tha, më kanë dalu 70 herë, unë e kam e bo ma shumë se 70 herë. Tha, Allah im ka thonë, edhe nëse ban 70 herë i stikfar, une, s'ja fali, tha, une kam e provue mbi 70. Për kanë, dhe zërë? Për kanë? Për Ibni Selule, dhe se, ku janë të adithë? Në Bukhari. Kjo është ajë qka e prezenton, ata qka Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka qujtë Ahdullah. Andaj, neve njerëzit du t'i trajtojmë qishna ka urnu Allahu, jo qishna dojna, jo qishna dojna. Andaj, kër ja prunën të huna për nga mberi, se sellem disa primi shrikve, i qojtë durt, tha, ja Rab, o Zot, hakmir ju filanit, se e ka te pru, se ja patën thidhëm në luft, hakmir ju filanit, dhe kjo nuk ishte adeti për nga mberi, se sellem. Qka i tha Allahu Gjellë Gjellaluhu? Nëse djetarë kanë thanë, Allah e ka edukue, për nga mesëm ka thanë, rëqat i kukeve si parësit. Tu kanë me mëshirë. U lutë kunder Safuan ibn Umejës. Safuan është gjalli ati cilë e reftë të Bilalin. Dhe i fundit e ka pranu Islamin Safuani, mas lirimit Mekës. Mas i ka një për mësa me fuqi. Qka i tha, o, Zotë kunder Safuanit, sa i nuk shle kepe. Qka i tha Allahu Gjellu Ala, lejse në kemi në emri shej, s'ki kur gjanë dorti, ka me bo musliman. Ka me bo musliman. Andaj vëzër, dhe një herë neve, i shikoj me prizmët e tona, Allah u shikon ndryshe. Andaj, gjithë shka që ka du të me bo besimtari është, ta përfiton shikimin e pengamberi së sellem. Qështë i shikon taj punt? Gjinaqarin, qështë i shirke? Kër i vindë, i thashtë me mesak, filani që shtu ka bo, la tu hadithu an ashabi. Mosë në folni për vlaznit e mi. Erë njëri ju i thote, ja Rasulullah, isha në pazar të punu, më provokoj një femër dhe bona me ta qka bona. Pejgamberi s.a.s. që i thënte, fali dy rekat. Erë tjetëri tha, ja Rasulullah, wallahi zanejtu, pasha Allah në këmë bo zina. Pejgamberi s.a.s. më thëke, aj, mësë është i dejhur ki? Mësë ka pi? Shiko, për me arsje tu thëke, a mësë është i dejhur ki? A të di qka të fol? Ja Rasulullah, pasha Allah në këmë bo zina, ka zëmë qka me bo. Thëke, kja të di qka të fol? A i një të niju, shka për nijune? Kitë kjo për çka? Vetëm e vetëm të largonte. Të largonte nga nga dënimi dhe sankcioni dhe ta bindë të në ata që ka Allahu Gjellë Gjellalu e ka quajt rend i tokës e cila pason me rend të qilit. Andaj, këputja e lidhjeve të cilat Allahu Gjellë Gjellalu dëshiron që të mbahën, ka pasoj edhe ajo është jufsidu në fil artë. Andaj, ne e shofna në tokë vezar, se si njërzit devjojnë, humbin, i humbin shpresa, fukaralëki me të madhe, kufri me të madhe, shahat Allahu, ofendohet Zoti, ofendohet Muhamedi s.a.s., ofendohen muslimanët, përdhoset morali, përdhoset nderi, nuk ka për dikan diçka e paprekshme, krejt kjo nga kush? Të cilët e kanë këput lidhën e Allahut dhe udhëheqin këta të cilët e kanë këput lidhën me Zotin dhe e këputin atë çka duhet me majtë të lidhur, wa yufsidu në fil ard dhe bojnë fesat në tokë. Po pasaj Zotin unë gjellu ala shka ju thotë, ula i ke humul khasirun. Unë nuk hupi. Kush hup? Ata humbin. Ata humbin. Kjo është rezultati. Qka është ula i ke humul khasirun? Ata kanë me hup. Ata kanë me hub vëzër se Zotit së një bandam kërkush. Oju njërës, hadithin e muslim, tha për nga mberi, se zëmë ka thënë Allahu Gjellu Ala, si kur i pari për juve, deri të i fundit për juve, i pari për gjenve, i fundit për gjenve. Nëse ju, krejt bashk, mundoheni me mba dam, së në mba një dam. Nëse ketë ju bashk, ha, gjenve dhe njërës, mundoni me mba dobi, së në mbani dobi. A i bëhë dobi Zotit qilë dhe tokës, a i bëhë damatina, kush, i kujna i këthejët dami, në këthejët neve. Gjënahat në këthejën neve. Andaj dhe Allah, ula i ke humë në khasirun. Ju vetë kini me hup. Allah usë hup. Allah nuk humë pas nisen. Andaj, kjo është ajet që ka përmendë Allah te bareke ve teala në këtë ajet. Prej mësimeve që i kam përmendë dietarët, prej mësimeve të tjera, është se naqd ahdallahi min al-fisq. Çdo prishje e lidhjes së Allahut është prej fiskut. Ai Ibn Qayyim al-Jauziyja, neve kemi marrë shkurt një ders, pse Allahu e ka lënë gjunahin. Pse Allah, ha, kemi marrë një ders shkurt. Ibn Qayyimi e ka një libër për këtë, Tariqul Hijratayn. Pse e ka caktuar Allahu gjunahin? Vetëm gjunahi i ka dy reflekse, ose e ka të mirë ose e ka të keq. Cilë është refleksi? Çdo këputje lidhës së Zotit, pra çdo gjuna këputje lidhës së Zotit, po çdo këputje lidhës së Zotit është fisk. E pse djetarë thënë kështu? Çdo këputje lidhës së Zotit është fisk. E fisk u qka është? Shkak për me deviju Zotit. Andaj çdo gjuna shka e banë, ti edhe une. Nëse nuk e përmirsojna mi njëherë me taube dhe korrigjim dhe përmirsim dhe meremetim, gradualisht shkojna për ata të cilët thotë Allahu Gjellar ju dillu, i devion. Pse i devion? Se kanë bo fisk. Kur të bojnë njëri fisk, rezikon vlezar. Qka rezikon? Me hi gradualisht të ata të cilët Allahu i devion. Andaj, aq sa ki fisk, aq je i prapambetur në adhurime. Kjo regull e Zotit Gjellar Gjellar. Si vlezar? Qatë sa ban fisk? Qatë sa ban gjuna? Aq edhe Allahu Gjellua ta mundëson prej adhurimeve. Andaj djetarë kanë thonë, çdo prishje e lidhje së Zotit me marveshje që i ka bo aj me robrit e ti, kur njeri ju pak, një vazhjib, thot, kjo vazhjibbe, nuk ka paleshka, kjo sunetbe, mirë po këto prishje të lidhjeve vazhdimisht e kryojnë fiskun, kur të vendoset fisku, rëzikon njeri ju me deviju Allahu Gjellu Ala. Andaj këtu kanë thonë djetarë, nga kjo kanë thonë, mos i shiko gjunahin nga vogëlsia dhe madhësia, shiko kujt pi ban gjunah. Ka mundësi një gjunah e ban, po qatë shumë e kinë në qmu se i të bo gjunah, Allah i dhënohet. Pas taj të le me bo, kufër e kështë në ratë, Zotin arrujt. Hadis që kanë zhenim më në Tirmidhiu, tha për nga me sa mjani për juve ban veprat e banorve të gjennetit. Ha? Veprat e banorëve të xhenetit. Deri sa mes ti dhe xhenetit sa mbet dhira. Një krah, gjys krahi. Pastaj fayasbiqu alayhi alkitab. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu e paraprin me caktimin e tij. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar dhe vepron me veprat banorëve të xharrit, fa yadkhuluha dhe futen ta. Shiko, vesh meditoj hadithin. Gjys metre ka met. Dhira. Gjys metre ka met me i gjennet. Fe jesbik. Qka ban jesbik? Na tham, Allahu nuk i ban zolum robit. E ka një fisk aj. Ibn Rajebi thot, Allahu ja di një fisk në zemër, pak para se me vdek janë zirë. Thot ti për zjarije. Ani pse ki mendu se dje për gjennet. Zotin arujt. Tjetri, tha njani për juve ban, veprat e banorve të, të zjarit. Deri sa me zgjenemi dhe ati të mbese, një kra, gjims krahi, dhira. Dhe, tha jesbi ku alehi l'kitab, dhe para prim të ajt caktimi. Ban veprat banorve gjennetit dhe futët në ta. Gjis metre vlezër për në zjarëmi, gjis metre për në gjenem. Dhe, i para prim. Thotim në Rexhepi, ja ka pa Allahu një mirësi në zemër dhe ja qetë pak para se me dekë. Dhe ishte në gjennet. Allahu në bof prej atër është ka futën në zjarë, në gjennet. Dhe nuk në bof prej atër është ka futën në zjarë. Por lezër, fisko është i keqë. Mos i në nëshmo gjunahët. Mos të i veç pak e këshira. Veç pak e thashë. Isa, i biri Mërjemës, pengamber i Zotë i Gjellë Gjellë, transmeton Ebu Bekër, Ibn Ebi Dunja, në librën e ti dhe mbul ghibe, në nëshmimi gibetit, edhe Imam Maliku në Muwatta'n e Tina, Imam Maliku në Muwatta'n e Tina, në librën sahisha e ka të Tina, thot, kaluan havarijunët me Isën pra një sokakit ngusht, sokak ngusht, dhe kaloj pra në tërë një derë, dhe Isa a.s. i tha, unë fudh biselam, kalom me pache, me siguri. Havarijunit të që ditë, në derrit, than, o i dërguar i Zotit, a i thuët derrit qështu? Tha, unë e kam frikë, mos ta mësoj gjuhën timi me fjallë të fliqura. Anda i thash, unë fudh biselam. Transmetone Ebu Bekër ibn Ebi Dunja, rast tjetër nga Isa i biri me rjemës se kaluan, thët me havarijunit, pra një coftine, një qeni i ngordhër. Dhe havarijun thënë, ma enten, sa ere ke që pivjen. Isa që ka tha? Ma e shet dubeja dhe esneni, sa të barë dhe i pas ka dhamët. Thënë Isa, ja, oj dërguar i Zotit. Dhamët, tha, desh të mja përmenë se indin më të mirë shka e ka. Shiko, në varë truni si funksionon, kur do truni me funksionu pozitiv dhe me mirësi, funksionon. Në Sahih Buhari, tha pejgamberi s.a.s. derisa Isa po heste rrugës e po një hajdut duke vjedh. Tha i tha, se po vjedh? Tha, vallaj, s'kum vjedh. Qa i tha Isa? Pejgamber, ola, pejgamber. Allah i ki zbrit shpallje me e korit atë njerin. Ti shkon puna me pasdasht Isa. Ki zbrit shpallje, a jet, rejt e ti, jo Isa, nuk rejnë Isa. Qa i tha? Ke dhep tu ajni. Pithom synit, rejte. E pithom Allahu të besova. Vesë se boni bejnë Allah. Sot njërëzit që a thojnë. Hiq pa e pa, vlezër. O unë edhe se shoh pa e qasëja unë e di që ka banaj. O, vajdashur, njërëzit sot, andaj shiko mirësia njëriut dhe e kej që akumrim. Allahu që lëdhët Isa i tha, që i sa dham të bardha, zvedha, ani tha zvedhe. Pe i përgënjështroj, si të mi. Ketë kjo nga mirësia dhe nga mosfisku nga brendia e tëre. Prej dobive që i kam përmend djetarët, dhe të janë të shumë të avlezër, djetarët kanë thanë se prej dobive të këti ajeti është që njëriju me pas kujdes kur të përhapët fesadi. Kur përhapët fesadi. Qysh me pas kujdes? Për nga mberi sallallahu aleyhi sallam një dit për ditve e tha një shprejet e madhe. Wejlu lil arabi min sharrin qadik të rab. Mirë për arab për sherrin shka i pret. Wejlu lil arab. Mirë për arab për sherrin shka i pret. Bashorët e ti tha ja Rasulallah. E nehleku e fina salihun. Tha amujna na mushkatruhe. Amuj mushkatruhe. A ku të pas njërzit mirë mërënda neve? A kena në mundësi mu shkatru? Të kanë njërzit mirë mërënda neve? Qka ta përënë sa? Nëm! Po, kur i dha këthural khabeth? Kur të shtohot e keqja? Andë djetarët prej dobive të këtë ajeti kanë thonë, kur qëtohët të njerëzit prishja lidhjeve, prishja marveshjeve, prishja apo shtimi fesadit, duhet edhe të mirët më urujt shumë, pse nga se ka mundësi me i morë vale e të keqës. Apo thamë, në kosmos, në univers, funksionon ligji i indikimit. Kjo është e prerë, ligji i indikimit. Sjep zeqat, banë dikush qafir. Sfalësh, dikush banë qafir. Apo, se ma manetin, dikush banë qafir. Ski sjele, dikush banë qafir. Nuk je i drejt, dikush banë qafir. Banë gjuna. Andaj, njëri ose banë, sebeb mu banë dikush musliman, ose qafir. Ose mu banë devatëshëm, ose mu banë i prisht. Pra, ligji i indikimit dhe lanjes gjurëm të tjetëri është i pa diskutushëm. Andaj, për nga vesa më tha, nam, po, ka mundësi mu shkatru. Kur shtohet e keqja. Kur shtohet e keqja është rrezik, vëllazër. O shumë rrezik. Andaj besimtarët në këtë kohra duhet të marrë preventiva, duhet të ketë mençuri të lartë, duhet të ketë devotshmëri të lartë. Nuk duhet me ja bë halal vetvetes asnjë grimcë të keqës me arsyen se po bo normal me kjo. Po është bo normal, veç çfarë çapë diskuton këtë mohabet. Vëllazër, kur folim për këto të këqijat, mos i mendoni ato jashtë larg çka janë. Kjo është problemi muslimanëve sot, vallahi. Kur e mendojnë që jam i mirë të u krahasu me lloj-lloj të keqi. S'ka më lehtë ashtu. Nuk ka më lehtë se sa më morr shembullin të keq, një devijum, një të humbur dhe më thon, "Ha, tash me ket Ebu Bekër jam." Jo, vë, e merr gjeneratën e parë dhe e krahason me vetën. Ku del ti? A mund është me dalë karsja atin e të ato tjertë. Kështu du të me matë. Andaj, mos javan justifikim vetë vetës, o bo normal se të më koni keqë. O bo normal se të me rrejtë. A i bo njështë dojnë, a pa e ditë që erën sot së të banë kur gjanë, pa e ditë keqën sot së në livritë, pa korupcion së në livritë, pa usha pak së në livritë, pa e bo ata së në livritë, së në banë. A tëre, ku bo, u bo feja qysh është të njerëzit, apo? Jo, vloj, dashur. Nuk është ashtu. O shish ka thonë nga mbesëm, edhe në kërën e samë kanë rejtë, kanë sha, e bugjellja kanë zirë pa, palcën, edhe atë plancin e barku të devës mbi shpinën e ndërsmet për nga mbesë e sërëm. E ka po me mbeturin. Qka ta për nga mbesëm? A tha, ta shumë ta këta qish ma kikëthije, jo? Fa idha khata behumul jahilu në kalu salame. Kësura Furkan, kur ka zbritë? Në Mekke. Tha Allahu Gjellu Ala, dhe kur njerëzve të mirë, Ibadur Rahman, Rabt Rahmanit, kur t'ju folin gjahilat, qka thojnë këta? Ha? Ta këta e qytë. Qështë thojnë njerëzit sot? Këma më fatë këtë si, vallaj. Me nipi besimtarë me thonë, këthaja qështë ta ka bo? Po qështë ta ka bo? A i ka vepru me gjunave, me kufrë dhe me devim. Qështë mi akti qështë ta ka bo? A tërë ku jetë parimi, ku jetë besimi, ku jetë imani? Ja, Allah, dush mi akti sot si mës t'ja këthesh? Jo, Allah, qa i tha? Kalu selame. Për nga mbedi së selam, qka tha? Kalu selam, selam. Nuk nguci. Ka të Allahu Gjellu Ala. Andoj shiko, shiko të rejtimin e për nga mbedi sallallahu aleyhi sallam të njerëzit. Vala ka njës me rejt shumë, s'ka mundësi pa rejt. Ka mundësi. Këse ti njësës nga parimi jëtë, a i njësës nga parimi vetë. Korupcioni njësët nga parimi vetë, ti njësës nga parimi jëtë. Nuk duhet me nakap fesadi. Nuk duhet me nakap e keqja, po duhet të mulis nga jetet e Zotit e bareke vë të ala. Për ndryshe, kush hup? Ula i ke humë lë khasirun. Kush e prish lidin me Zotin, kush i prish lidin familjare, dhe kush banë fesat në tokë, ka me humë. Po dënimi kushtohet se jemi bohë dhe ndoshta sebep me humë dikush qëtër Zotin arujt. Andesh kjo është shkurtimisht ata që e kam përmen djetarët prej dobive të këti ajetit, në e lusë mi Zotin tonë Gjellë Gjellaluhu, që Allahu të barek e vëtë ala, në mundëson me mbajt lidhjen dhe mërveshën me Allahu të barek e vëtë ala, në mundëson Allahu Gjellë Gjellaluhu me mbajt lidhjet farëfisnore, të mbajt lidhjet vazërore me muslimanët, e lusim Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu të barek e vëtë ala, në mundëson që mësë të bajnë fesat në tokë, mësë bajnë shregullime në tokë, të zbatojnë ata që Allahu Gjellu Ala është i knash prej neve, për nga mbedi së sëllëm është mësu e si jonë, e lusim Allahu Gjellu Gjellalu, që Allahu të barek e vëtë ala, në e largon fiskun nga brendia jonë, të keqen nga brendia jonë, e të në e zavënson me mirësi, në e zavënson me mirësi, brumë të mirë, me farë të mirë, e cila rezulton me adhurim, me bindje ndaj Zotit të Bareke ve Teala, dhe lusim Allahun Xhelel Xhelalu që Allahu të Bareke ve Teala na shton vullnetin në leximin e librit të Zotit, në leximin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun Xhelel Wala, që Allahu të Bareke ve Teala musliman kujdesen Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu të mbulon, skamnorët fuqarat Allahu të pasuron, pasunikat e musliman Allahu të bën fisnik dhe bujar. Elusim Allahun Xhelel Wala, që Allahu të Bareke ve Teala na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.